sinen üstü ah bambul gen tarlalardı. Kurların sularda da katar katardı. Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycanım. Al bayraklı vetenim sen Azerbaycanım. Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycanım. Al bayraklı vetenim sen Azerbaycanım. Meskenim sen Azerbaycanım, al bayraklı vetenim sen Azerbaycanım. Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycanım, al bayraklı vetenim sen Azerbaycanım. Azerbaycanım.